भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरिवो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितम् वाग्मयम् अमृतम् जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य पात्रापात्र विचारणं न कुरते न स्वं परं वीक्षते देयादे विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रुणे क्षण प्रणमन ध्यानादिभिर्दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सहैव भगवान् गौरः परं नो गतिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर्दयांद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिहि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद गुरुदेव शरणागत परम मंगल श्री भक्त साम्र सिंधु भगवत भक्ति उसके आगे भक्तगण मोक्ष को भी नहीं चाहते। भक्ति के अधिकारी जनों का निरूपण करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ये निरूपण कराए कि जिसका भक्ति में दृढ़ विश्वास और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जो मोक्ष को भी नहीं चाहे, साथ के साथ जिस व्यक्ति में शास्त्र का ज्ञान भी है और वह शास्त्र और युक्तियों के द्वारा दूसरे को भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करा सके, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी है भक्ति का। मध्यम अधिकारी वो है निताय गौर हरि। मध्यम अधिकारी वो है जो स्वयं तो भक्ति में श्री कृष्ण चरणारविंद में उसका पूर्ण विश्वास हो, परंतु शास्त्र के द्वारा उसे दूसरे तक पहुंचाना ये उसमें अभी नहीं है, वो मध्यम अधिकारी है। अवर अधिकारी वो है, कनिष्ठ अधिकारी वो है जो अभी कृष्ण चरणारविंद में और भक्ति में भी पूरा विश्वास रख करके नहीं है, जिसकी निष्ठा श्रद्धा पूरी नहीं है, और कोई दूसरे के तर्क से जो प्रभावित हो जाए, ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है। तो प्रसंग चल रहा था उत्तम अधिकारी का कि स्वयं भी कृष्ण चरणारविंद में भक्ति में खूब दृढ़ विश्वास है, कोई कितना भी कहे डिगेगा नहीं अपनी बात में, अनन्यता विराजमान है, और साथ के साथ में शास्त्र में भी वो निपुण है, और शास्त्र निपुण होकर के शास्त्र के प्रमाण और युक्तियों के द्वारा वो अपने आप को संभाले हुए है, दूसरे को भी प्रभावित कर सकने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति उसे श्री कृष्णचंद्र भगवान ने एकादश स्कंद में श्री ठाकुर जी ने उसे शास्त्र परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, गुरु का जो लक्षण बताए उन गुरु के लक्षण यही बताए कि जो शास्त्र में भी निष्णात है और परम ब्रह्म में भी निष्णात है, और ब्रह्मणि माने श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्म तत्व जो है उसके प्रति उपशमा, वह ब्रह्म में विश्वास रख करके उसमें आश्रय लेकर के, और उपसमाश्रयम अन्य वस्तु जो है उनका आश्रय उसने छोड़ दिया है, और स्वयं भी कृष्ण में दृढ़ विश्वास लेकर के विराजमान है, ऐसा व्यक्ति भागवतोत्तम है। वह गुरु पद के अधिकारी होकर के भी विराजमान है, शास्त्र में भी निष्णात है, स्वयं भी भजन करता है, और भजन के लिए उसने अन्य वस्तु उनकी उनको तुच्छ करके जो दिखा सकता है और तुच्छ करके जो मान रहा है, वह उत्तम भक्त होकर के विराजमान है। और इसी प्रसंग में उत्तम भक्त कौन है, उन उत्तम अधिकारी के प्रसंग में ही यहां पूरा का पूरा खजाना खोल दिया जीव रूप गोस्वामी जी ने, और अनेक अनेक जो दृष्टांत हैं कि श्री कृष्ण चरणारविंद के भक्तगण सायुज्य मुक्ति को भी नहीं चाहते, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से स्थापित किया है, और उसके लिए दृष्टांत पे दृष्टांत, दृष्टांत पे दृष्टांत, प्रमाण पे प्रमाण देते हुए चले गए, क्योंकि इतना उल्लास है भक्ति को पूरी तरह से बैठाने का, इतना उल्लास। अब इतने प्रमाणों को प्राप्त करके भी यदि कोई का भक्ति में विश्वास नहीं हो तो धिक्कार है, धड़ाधड़ प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे हैं कि जो महापुरुष जन है, बुद्धिमान जन है, वे मोक्ष को भी भक्ति के आगे तुच्छ कर देते हैं। जैसे श्री मार्कंडेय मुनि द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत, वे ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करके यज्ञोपवीत उनका हो गया है, 8 वर्ष के बालक हैं और तप कर रहे हैं, और तप करते करते 6 मन्वंतर व्यतीत हो गए, तप में लगे हुए हैं, 6 मन्वंतर व्यतीत हो गए और भजन कर रहे हैं। श्री बद्रीनारायण भगवान इनके पास में पधारे, और बद्रीनारायण भगवान का जब दर्शन किया, बद्रिकाश्रम में ही बैठ बैठ करके तप कर रहे हैं, वहां पर बद्रीनाथ भगवान भी मिल गए, नरनारायण भगवान ने दर्शन दिए, इन्होंने नरनारायण की स्तुति की, और नरनारायण बोले तुमको जो वरदान चाहिए वो वरदान मांगो। ये बोले कि महाराज आपकी माया नहीं देखी है, भगवान को तो आश्चर्य हुआ कि मेरे ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने माया नहीं देखी। तो भगवान उस समय इनकी दृढ़ भक्ति, बोले आपके चरणारविंद में दृढ़ भक्ति चाहिए और मैंने माया नहीं देखी है आपकी। तो भगवान उस समय पधारे, मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में बैठे हैं और पश्चन सर्वत्र चहारिम, सर्वत्र हरि का दर्शन कर रहे हैं। इतने में ही मार्कंडेय मुनि को श्री नरनारायण भगवान ने माया का दर्शन कराया, प्राकृतिक माया का भी दर्शन कराया और जीव माया का भी दर्शन कराया। माया के दो स्वरूप हैं, एक है त्रिगुणात्मिका माया जिसके द्वारा सृष्टि पालन संहार होता है, वो है गुण माया, और दूसरी है जीव माया। माया देवी ये त्रिगुण यदि जीव के संपर्क में आते हैं तो जीव के संपर्क में आकर के जीव में देहाध्यास मनध्यास इन दोनों को उत्पन्न कर देते हैं। तो दोनों प्रकार की माया का दर्शन कराया, सृष्टि पालन संहार करने वाली मेरी माया है इसका दर्शन कराने के लिए भगवान ने कहीं प्रलय का दर्शन कराया। अब ये प्रलय केवल मार्कंड मुनि को दिखा है, उसे में प्रलय का समय नहीं है, अन्य लोगों को प्रलय नहीं दिखेगा, केवल मार्कंड मुनि को आपने प्रलय दर्शन कराया। जैसे सत्यव्रत मनु के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार का दर्शन कराने के लिए सत्यव्रत मनु को प्रलय का समय न होने पर भी उनको माया का दर्शन कराया, ऐसे ही यहां मार्कंड मुनि को भी केवल एक व्यक्ति को माया का दर्शन कराया है, प्रलय का दर्शन कराया। मार्कंड मुनि देख रहे हैं कि चारों ओर से समुद्र उमड़ रहा है, अर्थात कहीं तमोगुण जो है उनकी अधिकता हो रही है, और तमोगुण की अधिकता होने पर जल में क्षोभ हुआ और प्रलय की का प्रारंभ हो गया, सब कुछ जल में डूब गया। मार्कंड मुनि मन में विचार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हुआ सब डूब गए, मैं बच गया, यही माया ने घुसे प्रवेश कर लिया इनके मन में। ये अहमता और ममता इसी का नाम है माया। तो जीव के साथ में माया जब आती है तो अहमता ममता इनकी प्राप्ति हो जाती है, ये जीव माया का दर्शन कराया। और गुण माया के द्वारा सत्वगुण की वृद्धि होने पर स्थिति, रजोगुण की वृद्धि होने पर जगत की रचना, और तमोगुण की वृद्धि होने पर मार्कंड मुनि उनको प्रलय। ये भगवान ने सत्व रजस्तम तीनों के गुणों के प्रभाव को मार्कंड मुनि को दर्शन करा दिया। मार्कंड मुनि के हृदय में पहले विचार आया अहमता ममता, अर्थात देहाध्यास। पहले तो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे थे, सर्वम खलिदम ब्रह्म इसका दर्शन कर रहे थे, और अब मैं और मेरी, देहाध्यास और मनध्यास, मैं मन हूं, मैं देह हूं और मैं बच गया, ये भाव मार्कंड मुनि के हृदय में उत्पन्न हो गए। अहमता ममता माने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जो था उसका हुआ आवरण, और उस आवरण के स्थान पर मैं देह हूं, ये आश्रम मेरा है, ये अहमता ममता, ये अध्यास मार्कंड मुनि के हृदय में उत्पन्न हो गया। वस्तु में अवस्तु की भ्रांति, यही अध्यास है, उसकी प्राप्ति हो गई। अब श्री मार्कंड एक माया की लहर आई, त्रिगुणों की लहर आई, और वो मार्कंड मुनि के आश्रम को भी बहा करके ले गई। मार्कंड मुनि ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माया का दर्शन किया, अन्यथा व्यक्ति जिन्होंने प्रलय का दर्शन किया, अन्यथा हम प्रलय के साक्षी नहीं हो सकते। प्रलय में तो सब स्वयं ही मर जाएंगे, तो प्रलय के साक्षी कैसे होंगे। मार्कंड मुनि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सृष्टि पालन और संहार तीनों का दर्शन किया, और संहार के भी साक्षी हैं। संहार के प्रारंभ के तो हम साक्षी होते हैं, परंतु संहार के हम विटनेस नहीं हो सकते। डिस्ट्रक्शन जहां है उसके हम विटनेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा भी प्रलय काल में हमारा भी प्रलय हो जाएगा। परंतु मार्कंड मुनि देख रहे हैं, और मार्कंड मुनि को उस प्रलय समुद्र में बहते हुए कभी यह अनुभव हो रहा है कि मेरा जन्म हुआ, माने सृष्टि का भी दर्शन कर रहे हैं। कभी मैं बीमार पड़ा, रोग दोष ये सारे आ रहे हैं, स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। कभी मैं मरा, इसका भी दर्शन कर रहे हैं मार्कंड मुनि। तो मार्कंड मुनि क्वचित जन्म क्वचित मृत्यु इनका दर्शन करते करते हुए विराजमान है। परंतु मार्कंड मुनि ने जो भक्ति की है और भगवत कृपा से जो उनको व्यवधान भजन में प्राप्त हुआ, वो व्यवधान भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए मार्कंड मुनि के मन में एक विचार आया। हजारों वर्ष बीत गए मार्कंड मुनि को, पहले तो दिखाया होगा दो चार पांच मिनट के लिए ठाकुर ने, परंतु मार्कंड मुनि को हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, न जाने कितने जन्म कितने मृत्यु उन्होंने अनुभव कर लिए। अब मार्कंड मुनि के हृदय में भक्ति महारानी ने प्रभाव दिखाया। भक्ति महारानी स्वयं प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश का तात्पर्य है जो किसी दूसरी वस्तु से प्रकाशित न हो, जो अपनी जैसी किसी दूसरी वस्तु से प्रकाशित न हो, स्वयं भी अपने एक अंश से प्रकाशित न हो, ऐसी जो भक्ति है वो भक्ति स्थायी होकर के विराजमान। उस भक्ति ने प्रभाव दिखाया और भक्ति के प्रभाव दिखाने पर मार्कंड मुनि के मन में एक विचार कोंधा कि ये प्रलय हो रहा है, मैं जो अपने जन्म मृत्यु स्थिति इनका दर्शन कर रहा हूं, सृष्टि का भी दर्शन किया, प्रलय का भी दर्शन किया, स्थिति का भी मैंने दर्शन किया है, परंतु ये सृष्टि स्थिति प्रलय ये टिक कहां रहा है, ये जो जगत मैं देख रहा हूं ये जगत टिक कहां रहा है। जैसे ही ये विचार आया वैसे ही श्री मार्कंड मुनि ने उस समुद्र के बीच में एक टापू देखा और उस टापू में एक बटका वृक्ष देखा। निग्रोधपोतम ददशे तरुपल्लव शोभितम, निग्रोधपोत जो है एक बटका जो वृक्ष है उस बटके वृक्ष का दर्शन किया और उसके एक दोना में श्री बाल मुकुंद का दर्शन किया। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। छोटा सा पीतांबर का कुर्ता जिन्होंने धारण कर रखा है, जिनकी जांघ और उदर दोनों एक से हैं, बालक है ना, अभी अभी कमर नहीं बनी है, तो उदर और जांघ दोनों एक से होकर के जहां के जिनके विराजमान हैं, कमर में बड़ी सुंदर रेशमी डोरा में पुबी हुई क्षुद्र घंटे का धारण कर रखी है, चरण में छोटे छोटे सोने के नूपुर रेशमी डोरे में बंधे हुए चरण में धारण कर रखे हैं, गोरोचन का छोटा सा तिलक, अलकावली कपोल के ऊपर न्यारी आ रही हैं, कमल सजी के नेत्र और अपने बाएं चरण को दोनों हाथ से पकड़ करके मुख में लेकर के चूस रहे हैं, मानो विचार कर रहे हैं कि मेरा जो भी भक्त आता है वो मेरे चरण कमलों को मांगता आता है, मैं देखूं तो सही इन चरण कमल में क्या स्वाद है, अतः आप अपने चरण के नाखून को ही चरण के अंगूठे को ही स्वयं चूस रहे हैं और चरण में न जाने क्या स्वाद आ रहा है कि छोड़ नहीं रहे। मार्कंड मुनि जान गए कि ये जो सृष्टि पालन संहार संपूर्ण जगत है ये टिका कहां है, इसका उत्तर मिल गया कि ये बचे हुए हैं, ये जगत जो टिका हुआ है इन बाल मुकुंद के प्रकाश मात्र में टिका हुआ है, ब्रह्म ज्योति जो अक्षर ज्योति है उस अक्षर ज्योति में ही यह जगत टिका हुआ है। तस्मात क्षणमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः, अतो उसमें लोके वेदे च प्रस्थित पुरुषोत्तमः। भगवद्गीता में ठाकुर ने जो निरूपण किया 15वें अध्याय में, वही अक्षर योग उसका निरूपण करते हुए पुरुषोत्तम योग, उस पुरुषोत्तम योग का साक्षात दर्शन किया कि ये पुरुषोत्तम है जो क्षर ब्रह्म माने जगत जो नष्ट होता है जन्म लेता है उससे भी परे हैं, और अक्षर ब्रह्म माने जो ब्रह्म ज्योति है अंग की ज्योति है उसके भी आश्रय होकर के उसकी भी प्रतिष्ठा होकर के ये विराजमान है। ब्रह्मे प्रतिष्ठा हम, जैसे भगवत गीता में कहा उस ब्रह्म की भी ये प्रतिष्ठा रूप होकर के विराजमान है। बाल मुकुंद को पहचाना, और जैसे ही जीव आश्रय पदार्थ का आश्रय ग्रहण करता है, उन बाल मुकुंद का आश्रय ग्रहण करता है, वैसे ही माया की निवृत्ति हो जाती। तो जब बाल मुकुंद के चरणारविंद में ये तनिक से उत्सुक हुए, सो ये क्या देखते हैं कि उस बालक ने भीतर की श्वास ली। सुप्त देशी श्री मार्कंडेय मुनि उस बालक के उदर में चले गए, और वहां पर हिमालयम पुष्पवाहम चताम नदीम, हिमालय का दर्शन किया, पुष्पवाहा नदी का दर्शन किया, अपने आश्रम का दर्शन किया, अपने ऋषियों का दर्शन किया, अपने आप का भी दर्शन किया श्री बाल मुकुंद के उदर में। तो प्रलय जो दिखाया गया वो सबके लिए नहीं है, प्रलय मार्कंडेय मुनि को दिखाया गया। इस समय भी जगत जो टिका हुआ है वो कहां टिका हुआ है, जगत का आश्रय पदार्थ कौन है, श्री कृष्ण ही जगत के आश्रय पदार्थ हैं, इसका मार्कंडेय मुनि ने साक्षात दर्शन किया कि सृष्टि पालन संहार इनके आश्रय श्री प्रभु ही हैं, इसका मार्कंडेय मुनि साक्षात दर्शन कर रहे हैं। वहां ऋषियों से कुछ बोलना चाहें, पूछना चाहें, इतने में ही उस बालक ने बाहर की श्वास ली और मार्कंडेय मुनि फिर से प्रलय समुद्र में आ गए। फिर जैसे व्याकुल हो रहे हैं, बोले अरे मैं कहां था, इतने में ही उस बालक ने फिर भीतर की श्वास ली, जो भीतर की श्वास ली तो फिर से भीतर चले गए। इस प्रकार छह बार श्वास ली और छह बार श्वास छोड़ी, मार्कंडेय मुनि ने सात बार उस समय सृष्टि का दर्शन किया, इसलिए मार्कंडेय मुनि के विषय में कह दिया गया कि सप्त कल्पांतकम त्वायुः। मार्कंडेय मुनि की मन्वंतर चिरंजीव होकर के मार्कंडेय मुनि विराजमान हुए और सप्त कल्प की उनकी आयु है। तत्त्वतः कल्प नहीं भी थे, कल्प तो ब्रह्मा का एक दिन है, परंतु महाप्रलय का भी नहीं, जो नैमित्तिक प्रलय है ब्रह्मा के सोने पर जो प्रलय होता है, उस प्रलय का श्री मार्कंडेय मुनि ने सात बार दर्शन किया, इसलिए मार्कंडेय मुनि को चिरायु कहा जाता है, सात कल्प की आयु वाला उनको कहा जाता है, क्योंकि बालक ने छह बार श्वास ली थी तो सात बार इन्होंने जन्म मृत्यु को देखा, सप्तकल्पांत आयु होकर के विराजमान हुए। मार्कंडेय मुनि को अब पूरा विश्वास हो गया कि जगत के सृष्टि पालन संहार और जीव की जितनी भी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों के आश्रय शक्तिमान पदार्थ श्री प्रभु। और जैसे ही मार्कंडेय मुनि की उन आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण में जैसे ही बुद्धि गई और उनको आश्रय पदार्थ के रूप में जब अनुभव किया, ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज नहीं है, ब्रह्मानुभूति बड़ी चीज है। ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता है, पुस्तक पढ़ करके कोई भी समझ ले सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म हो, ये ज्ञान तो सबको है, ब्रह्मानुभूति बड़ी चीज है, ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज नहीं है। पंडित अपने प्रयास से शास्त्रों के द्वारा कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान बड़ी चीज नहीं है, ब्रह्मानुभूति वो बड़ी चीज है। और मार्कंडेय मुनि को ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति, आश्रय पदार्थ की अनुभूति, उनके माधुर्य का भी अनुभव और उनके ऐश्वर्य का भी मार्कंडेय मुनि ने अनुभव किया। क्या बात, कहने के लिए कहानी है और कहीं आगे बढ़ जाए, परंतु उसके भीतर कितना तत्व छुपा हुआ है कि श्री कृष्ण के, श्री बाल मुकुंद के विरुद्ध धर्माश्रयता का दर्शन किया, छोटे से बालक हैं, एक दोने में सोता हुआ बालक कितना सा, एक बड़ा सा पत्र जो है उसमें शयन करता हुआ बालक का आकार कितना सा होगा, बहुत छोटा सा मध्यम आकार है बालक का, और उसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है उसके उदर में, तो विरुद्ध धर्माश्रयता उनका दर्शन किया, वे सबके आश्रय होकर के विराजमान है उनका दर्शन किया, उनके माधुर्य से आकर्षित होकर के बढ़े, उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त किया, उनमें कितना ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का दर्शन किया, वे कितने कृपालु हैं इसका दर्शन किया। और ब्रह्मांड भूति होने पर जब मार्कंडेय मुनि श्री कृष्ण के प्रति, उन श्री बालमुकुंद के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए, जहां अनुभूति प्राप्त की और समर्पण प्राप्त किया, उस समर्पण प्राप्त करते ही माया के कष्ट दूर हो गए। माने वो प्रलय समुद्र जो था, वो प्रलय समुद्र दूर हो गया, अर्थात माया के बंधन से मार्कंडेय मुनि पूरी तरह से मुक्त हो गए। और अब एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में ही, आश्रय पदार्थ में ही उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में सुखपूर्वक विराजमान है, उनका दर्शन किया। तो श्री कृष्ण की एक माया, ठाकुर जी की एक माया, त्रिगुणात्मिका माया है। त्रिगुणात्मिका माया में रजोगुण के द्वारा सृष्टि हो रही है, सत्वगुण के द्वारा जगत की स्थिति है, और उस स्थिति में मार्कंडेय मुनि अनेक अनेक जन्म मृत्यु सुख दुख भय आनंद इन सब का अनुभव कर रहे हैं, स्थिति का प्रलय का अनुभव कर रहे हैं, नित्य प्रलय का भी अनुभव कर रहे हैं, नैमित्तिक प्रलय का भी अनुभव कर रहे हैं, आत्यंतिक प्रलय का तो दर्शन किया ही पहले ही। तो सारे प्रलय उनका दर्शन, अब आत्यंतिक जो प्रलय है, तो नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक, आत्यंतिक प्रलय की स्थिति में आगे। नित्य प्रलय का मतलब है व्यक्ति का निरंतर निरंतर परिवर्तित होना, और उसका पहले स्वरूप से हटना और दूसरे स्वरूप में नित्य प्राप्त होना, हम प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं, तो इसी का नाम है नित्य नित्य मृत्यु होना, ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय का तात्पर्य है कि ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाना और ब्रह्मा का सोना, ब्रह्मा सो गए तो जगत का प्रलय हो जाएगा, उसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का तात्पर्य है प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, 23 तत्व या 24 तत्व, वे सब जाकर के श्री मूल प्रकृति में अवस्थित हो जाएं। सत्वर स्तंभ में जो 23 तत्व हैं, वे 23 तत्व 24 में तत्व मूल प्रकृति, अप्रकट अव्यक्त जो प्रकृति है उसमें स्थित हो जाएं। 23 तत्व हैं, सबसे पहले महातत्व हुआ, महातत्व से 3 प्रकार का अहंकार हुआ, 3 प्रकार के अहंकार के बाद में पंच महाभूत हुए, पंच तन्मात्राएं हुई, फिर मन उत्पन्न हुआ, मन के देवता उत्पन्न हुए और उनके द्वारा पंच महाभूत बने, तब ये स्थूल शरीर बना। तो पंच महाभूत पृथ्वी जलवायु आकाश, इनसे बना हुआ जो शरीर है, ये शरीर कहलाया अन्नमय कोश, क्योंकि अन्न के द्वारा ही इसकी स्थिति है, परंतु अन्नमय कोश है, परंतु उसमें यदि प्राण का संचार नहीं है तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी। वेदांत में इंद्रिय और प्राण एक चीज है, क्योंकि इंद्रियां जब भी काम करती हैं वो प्राण के द्वारा ही काम करती हैं। तो दूसरा कोश आया प्राणमय कोश, अन्नमय प्राणमय, दो कोश हो गए, और अन्नमय और प्राणमय इन दो कोशों को मिलाकर के एक शरीर बना, उस शरीर का नाम है स्थूल शरीर, उसको स्थूल शरीर कहेंगे। अब मन वो भी अहंकार से उत्पन्न हुआ, सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ। माने अहंकार के तीन स्वरूप थे, तामस राजस और सात्विक। तामस अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, राजस अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई, 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई और उनमें प्राणों का संचार हुआ, वो प्राण में कोश हुआ। और सात्विक जो अहंकार था उस सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ। तो सात्विक अहंकार से मन, तो इस प्रकार तीसरा जो कोश आया वो तीसरा कोश आया मनोमय कोश। इस मनोमय कोश को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एक स्थूल शरीर दूसरा सूक्ष्म शरीर। जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आंख बंद हो जाएगी, स्थूल शरीर पड़ा रह जाएगा, मन जो है वो किसी दूसरे स्थूल शरीर को टटोलेगा, उसको पकड़ेगा। तो जिसमें मन सहित आत्मा की ममता बुद्धि हो गई, उस शरीर का हो जाता है जन्म। जिस शरीर में मन और आत्मा ने अपनी ममता बुद्धि का त्याग कर दिया, उस शरीर की हो जाएगी मृत्यु। परंतु उस मन को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? मन को भी प्रकाशित करने वाली जो वस्तु है वो है विज्ञानमय कोश, वो है जीवात्मा। जीवात्मा को भी प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। तो ईश्वर और प्राज्ञ ये मन को कहीं प्रकाशित कर रहे हैं। तो ईश्वर और प्राज्ञ ये जो मन को प्रकाशित कर रहे हैं, ये हो गया विज्ञानमय कोश। मन में भी जब चेतन आत्मा का प्रवेश है तब मन और स्थूल शरीर काम कर रहे हैं। माने जो मनोमय कोश है वो भी काम कर रहा है, प्राणमय कोश भी काम कर रहा है, माने इंद्रियां भी काम कर रही हैं और स्थूल शरीर भी कार्य करते हुए विराजमान। तो जो चेतन प्राज्ञ है उस प्राज्ञ की कृपा के कारण ही मन और इंद्रियां और स्थूल शरीर, माने अन्नमय प्राणमय और मनोमय, ये तीनों कोश कार्य करते हुए विराजमान है। परंतु इस मन को भी प्रकाशित करने वाली कौन सी वस्तु है? आत्मा को भी प्रकाशित करने वाली, प्राज्ञ को भी प्रकाशित करने वाली कौन सी वस्तु है? वो है आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश में जीवात्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं। यहां पर जो आनंदमय कोश जो कार्य कर रहा है प्राज्ञ होकर के विराजमान है, वो प्राज्ञ कहीं चेतन जो आत्मा है, चेतना, उस चेतन अहंकार से युक्त होकर के वो प्राज्ञ विराजमान है। हमारे भीतर दो प्रकार के अभिमान हैं। एक अभिमान है औपाधिक अभिमान और दूसरा है स्वरूप भूत अभिमान। औपाधिक अभिमान जो देह को, देह ही मैं हूं, ये जो अभिमान है ये तो है उपाधि का अपमान, उपाधि माने देह, उपाधि से संबंधित अभिमान। और एक है स्वरूप भूत अभिमान। तो विज्ञान में कोश में जो उपाधिगत अभिमान है उसकी प्रतीति हुई, स्वरूप भूत अभिमान की प्रतीति नहीं हुई। स्वरूप भूत अभिमान की प्रतीति होगी कहां? जब आनंदमय कोश में हम विराजमान हो जाएंगे। आनंदमय जो कोश है उसमें ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, जो आत्मा है वो है धड़ और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, उसकी भी प्रतिष्ठा, उसका भी आश्रय पदार्थ है ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म तत्व को जाना, तो एक पक्षी के रूपक के द्वारा कहीं निरूपण किया गया कि तस्य मोदेव उत्तर पक्ष, प्रमोदेव दक्षिण पक्ष, आनंदश्रह ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। आनंदेव आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, मोद प्रमोद फिर आनंद और सुख, मोद प्रमोद सुख और आनंद और ब्रह्म, ये पांच रूपों में उसका रूपक दिया गया। तो यहां पर ब्रह्म रूप में देखा किसको? देखा श्री मार्कंड मुनि ने श्री बाल मुकुंद को ब्रह्म तत्व के रूप में देखा, वो ब्रह्म तत्व भी निर्गुण निराकार है, उस ब्रह्म तत्व की भी और उसको भी कोश कहा गया, कोश है तो उसकी भी कोई पुरुष होना चाहिए, उस आनंदमय कोश के भी पुरुष रूप में इन्होंने बाल मुकुंद का दर्शन कर लिया। सबको कोश बताया गया, कोश माने शरीर, तो अन्नमय जो शरीर है उसकी आत्मा कौन थी, प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर भी कोश है, उस कोश की आत्मा कौन हुई, मन, मनोमय कोश, मनोमय कोश की भी आत्मा कौन हुई, अहंकार, विज्ञानमय कोश, उस विज्ञानमय कोश की भी आत्मा कौन हुई, वो जीवात्मा और परमात्मा और ब्रह्म, ये जीवात्मा परमात्मा और ब्रह्म ये हो गया आनंदमय कोश, पंत कहलाए तो ये भी कोश ही, आनंदमय को भी कोश ही कहा गया, कोश कहा गया तो वो भी शरीर हुआ, उसकी भी कोई ना कोई आत्मा होनी चाहिए। तो ये यक्ष प्रश्न तो खड़ा रहा कि कोश है तो कोश की कोई आत्मा होगी, शरीर है तो शरीर की कोई आत्मा होनी चाहिए, तो जहां ब्रह्म बताया उस ब्रह्म की भी आत्मा कौन है, ये प्रश्न तो बना ही रहा। इसका उत्तर तैतृय उपनिषद में तो नहीं दिया गया, परंतु इसका उत्तर दिया गया भगवद गीता में छठे अध्याय में कि ब्रह्मलोहे प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म की का भी आश्रय कौन हुए, बोले श्री कृष्णचंद्र। अतः सारे वेदों का प्रतिपाद्य यदि कोई पदार्थ है तो वो प्रतिपाद्य पदार्थ श्री गोपाल ही हैं, बोल गोपाल लाल की जय। अंत में आश्रय पदार्थ कौन सिद्ध होते हैं, श्री कृष्ण। इसीलिए गोपाल तापनी उपनिषद में यह कहा गया कि सभी आत्माओं की आत्मा होकर के ब्रह्म जो है उस ब्रह्म की भी आत्मा होकर के श्री कृष्ण ही विराजमान हैं, क्योंकि पंच कोश जो बताए गए, कोश का मतलब है शरीर, शरीर है तो शरीर में कोई आत्मा होनी चाहिए, तो ब्रह्म को तो कोश के बीच भीतर ले लिया, अब उसकी आत्मा कौन है, ये प्रश्न तो बना रहा। अतः सारे वेद का प्रतिपाद्य सगुण श्री कृष्णचंद्र ही हैं, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जीव गोस्वामी जी ने बड़े प्रमाण के साथ में, बड़े तर्क के साथ में ये स्थापित किया कि वेदों का परम प्रतिपाद्य श्री कृष्ण है, मुरली मनोहर श्री नंदनंदन वेदों के परम परम प्रतिपाद्य हैं, ये जीव गोस्वामी जी की स्थापना है। और उसमें भगवत गीता का ब्रह्मलोहे प्रतिष्ठा हम ये कहकर के अहम माने श्री ठाकुर अपनी तर्जनी उंगली से श्री कृष्णचंद्र अपनी छाती को छूते हुए, हृदय को छूते हुए कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मलोहे प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। और उसके लिए सब जगह श्री कृष्ण की जहां जहां भी श्रीमद् भागवत में स्तुति आई, वो स्तुति के सारे प्रकरण प्रमाण रूप है कि सब कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्म होकर के विराजमान। वरुण देवता कह रहे हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, आप ही ब्रह्म हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही भगवान हो। इंद्र स्तुति करते हुए कह रहा है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम सम्मतम, आपका विशुद्ध सत्व स्वरूप है, भले आप मध्यम आकार में दिख रहे हैं, एक किशोर आकार में गैया चराते हुए आप दिख रहे हैं, परंतु किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए, आपका ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप सबका आश्रय स्वरूप है, आश्रय स्वरूप नहीं होता तो यशोदा मैया दो दो बार आपके पेट में सारे ब्रह्मांड को नहीं देखती, तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा हुए कि नहीं। माने मृदभक्षण लीला में भी और जमाई लेने की जिम्हण लीला में भी दो बार आपके भीतर सब जीव जगत सारे जगत को देखा, तो आप सबके आप ब्रह्म रूप होकर के विराजमान। मैया जब बांधने के लिए बैठी कमर को दामोदर लीला में, तो बड़ी से बड़ी डोरी दो अंगुल छोटी हो गई, आपने एक काल में अपनी विभुता और परिच्छन्नता दोनों का दर्शन करा दिया। इसलिए श्री कृष्ण ही ब्रह्म होकर के विराजमान हैं, आपने अपनी ब्रह्म रूपता का अनेक अनेक बार दर्शन करा दिया, रास में अपनी विम्रूपता का दर्शन करा दिया, जितनी भी गोपी हैं उन सबके बीच में आप अलग अलग स्वरूप धारण करके क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। सर्वत्र व्याप्त विक्रीतम ब्रजवधूम च विष्णु हो करके, सर्व व्यापक हो करके आप अपने आप को दिखा रहे हैं। तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम उपास्य हैं, ये शास्त्र का वेद का एकमात्र तात्पर्य है। वेद को यदि हमने प्रमाण मान लिया, ये बात तो जरूर है, वेद को प्रमाण मानेंगे, यदि हम आस्तिक हैं तो वेद के प्रमाण के आधार पर यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं और सबके, ब्रह्म के भी, भगवान के भी, परमात्मा के भी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ब्रह्म परमात्मा भगवान, इन सबके तीनों के आश्रय यदि कोई हैं तो वो कृष्णचंद्र हैं। और श्रीमद् भागवत और वेद ये श्री कृष्ण को ही आश्रय करके मानते हैं, कोई ब्रह्म को ले जाकर के छोड़ दे तो वो नहीं छूटेगा। ब्रह्म के बाद में भी कुछ जगह बाकी बचती है जिसको आश्रय रूप में देखा जाएगा। अतः जो परतत्व है वह परतत्व अपनी कूटस्थ स्थिति में कभी भी क्रिया और रूप गुण इनसे विहीन नहीं है, परंतु उसकी क्रिया रूप और गुण ये तीनों की तीनों चीजें अचिंत्य हैं। तो मार्कंडेय मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण है। द्वादश स्कंध आश्रय पदार्थ है, आश्रय स्कंध है, कोई उसको भले श्री बल्लभाचार्य जी उसको भले निरोध स्कंध कहते हो, परंतु निरोध स्कंध श्री श्रीधर स्वामी ने तो इसको आश्रय पदार्थ ही माना। बल्लभाचार्य जी आश्रय कहते हैं, ये निरोध कहते हैं, तो आश्रय पदार्थ रूप में श्री कृष्ण भी हैं। निरोध का भी तात्पर्य वहां ही जाकर के सब वस्तुएं कहीं समाहित होती हैं, निरोध का भी यही तात्पर्य है। तो श्री कृष्णाश्रय इसको सिद्ध करने के लिए ये जो मार्कंडेय मुनि का जो प्रकरण है वो कृष्णाश्रय को सिद्ध करने का एक बहुत सुंदर प्रमाण है। तो मार्कंडेय मुनि ने देख लिया कि संपूर्ण जो प्रलय है उस प्रलय के, सृष्टि के और पालन के आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण ही हैं, और तब उनकी माया की भक्ति के द्वारा उनकी माया की पूरी निवृत्ति हुई, माया समुद्र में जो पड़े हुए थे उसकी निवृत्ति हुई। और फिर पश्यन् सर्वत्र च हरिम, सर्वत्र हरि का दर्शन करते हुए मार्कंडेय मुनि विराजमान है। अब महादेव बाबा की एक बड़ी विशेषता है, बड़ा भारी गुण है कि वे सत्संग के लिए तड़फड़ाते रहते हैं, कहीं से सत्संग मिले। शिव जी सत्संग के बड़े भारी शौकीन, और सत्संग उनका जीवन है शिव जी का। तो श्री रुद्र भगवान पार्वती जी के साथ में मार्कंडेय मुनि के आश्रम के आगे होकर के निकले। पार्वती जी बोली कि महाराज आप सबको विभूति देते हो, ये ब्राह्मण बहुत दिन से तप कर रहा है, इसको भी विभूति दे दे। उस समय श्री रुद्र भगवान का पार्वती जी से जवाब है, उसी जवाब को यहां पर दे रहे हैं, रूप को समझी उसी को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि नैवे क्षत्याशक्वापि ब्रह्मर्षि मोक्षमप्युत, कि ये जो ब्रह्मर्षि है ये कोई दूसरी अभिलाषा को कभी चाहता ही नहीं है, यहां तक कि मोक्षमप्युत ये मोक्ष को भी नहीं चाहता, क्योंकि भक्तिम पराम भगवती लब्धवान पुरुषो पुरुषे व्यय, क्योंकि इसने श्री अव्यय पुरुष श्री कृष्ण उनमें पराभक्ति को प्राप्त कर लिया है। तो जिसको भक्ति मिल गई, यहां पर दृष्टांत तो दिया इसके कि भक्ति मोक्ष से भी बढ़कर के, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, ये जो है ये मोक्ष को भी तुच्छ कर देने वाली ये भक्ति है। और इसी प्रसंग में यहां पर ये कह रहे हैं कि भक्ति जो है उसके जो उत्तम भक्त होते हैं उनको ठाकुर में पूरा विश्वास, भक्ति में पूरा विश्वास होता है, भक्ति में भी और शास्त्र में भी, भक्ति का स्थापन करने वाले शास्त्र, इनमें पूरा विश्वास होता है और वे शास्त्र में इतने निष्णात होते हैं, माने कृष्ण चरणारविंद में पूरा विश्वास, उपास्य कृष्ण ही हैं, ये उन्होंने बहुत घाट घाट का पानी पी करके अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं। और उस उपास्य को वे शास्त्र के द्वारा प्रमाणित भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के हृदय में भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उत्तम अधिकारी हैं। मध्यम होते तो खुद का तो विश्वास है, परंतु किसी को समझाया कैसे जाए, ये शिल्प उनके पास में नहीं है, ये स्किल उनके पास में नहीं है, इसलिए वे मध्यम अधिकारी हैं। और जिसका अपना विश्वास भी डगमगाया हुआ है वो तो अवर अधिकारी होगा, कनिष्ठ अधिकारी होगा। तो मार्कंडेय मुनि परम श्रेष्ठ अधिकारी हैं और शास्त्र में पूरा विश्वास है। तो शिव जी उस समय पार्वती जी से बोले कि नैवे क्षति आशिष क्वापी, कि ये जो ब्रह्मर्षि है ये कोई आशिष कहीं चाहता ही नहीं है, आशिष माने अभिलाषा, इसके हृदय में कोई अभिलाषा है ही नहीं, क्योंकि मोक्ष भी नहीं चाहता है। भक्तिम पराम भगवती, श्री कृष्ण में ही इसने पराभक्ति को प्राप्त कर लिया है। लब्धवान पुरुषो व्यय पुरुषे व्यय अव्यय पुरुष श्री कृष्ण, उनमें ही, पुरुष कहने का तात्पर्य है जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के भी परम पुच्छ होकर के जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की भी ये प्रतिष्ठा होकर के विराजमान है, इसलिए ये पुरुष कहलाते। पुर के भीतर जो शयन करे उसका नाम पुरुष, ये शरीर है एक पुर, और इसके भीतर जो शयन कर रहा है वो कौन है, जीवात्मा, और जीवात्मा के भीतर भी जो शयन कर रहा है वो है परमात्मा, इसलिए अव्यय पुरुष कौन कहलाएगा, अव्यय पुरुष श्री कृष्ण ही, अंतर्यामी कृष्ण ही अव्यय पुरुष कहलाएंगे, वे अव्यय पुरुष होकर के विराजमान है। लब्धवान पुरुषो व्यय, ऐसे कृष्ण में इसने कहीं स्थिति प्राप्त कर ली है, परंतु इसलिए इसको कोई, ये जो तपस्या कर रहा है मार्कंडेय मुनि, ये कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, वो इसका स्वभाव ही है, वो तो इसका स्वभाव है। भक्ति इसका, भक्ति को ये पहले पहचाने हुए, और भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु हो नहीं सकती है। परंतु अयम ही परमो लाभ है, ये परम परम लाभ की बात होगी कि आज वैष्णव का दर्शन होगा, वैष्णव के साथ में सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए श्री रुद्र पार्वती जी के साथ में मार्कंडेय मुनि के पास में पहुंच गए। अब वहां पर तो समाधि लगी हुई है, शिव जी देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद, आप शायद समाधि खोले, आंख खोले, आंख खोले, कुछ डमरू बमरू भी बजा दिया होगा, परंतु वहां समाधि खोले क्या, वो तो शिव जी निराश होने लगे, बोले आए थे और इनकी तो समाधि नहीं है, हजारों वर्ष खड़े रहेंगे तब भी इनकी समाधि खुलने वाली नहीं है। हाय, संत के साथ में वार्तालाप होती, कुछ भगवत चर्चा होती, यदि ये बाह्य अवस्था में आते, परंतु ये तो अंतर अवस्था में डूबे हुए हैं, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं, क्या करें, अब कितनी देर और रुके हैं, चिंता में थे। शिव जी की चिंता देख करके ठाकुर ने उस समय कृपा की, और कृपा करके मार्कंडेय मुनि के भीतर कृपा के द्वारा अपना जो माधुर्य स्फुरित करा रहे थे, अपना जो रूप स्फुरित करा रहे थे, ठाकुर ने अपने रूप को तो छिपा लिया और अपने वैभव रूप शिव जी का दर्शन समाधि में करा दिया। शिव जी के सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के रूप को हटा करके अपने रूप को दिखा दें, जो अंश है उसकी सामर्थ्य नहीं है कि अंशी को कहीं डिस्पर्स कर दे, अंशी जो है उसको कहीं वो हटा दे, ये शिव की सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण के रूप को हटा करके अपने रूप को दिखा दें। ठाकुर ने ही कृपा करके अपने रूप को तो छिपा दिया और अपने रूप में अपने वैभव रूप श्री रुद्र का दर्शन करा दिया। अब जहां मार्कंड मुनि मयूर मुकुट का ध्यान कर रहे हैं वहां पर गंगा जी दिख रही हैं, जहां पर तिलक का ध्यान कर रहे हैं तिलक के ध्यान की जगह वहां पर कहीं जटाजूट दिख रहा है, अलकावली की जगह जटाजूट दिख रहा है, वहां पर चंद्रमा दिख रहा है तिलक के स्थान पर, जहां पर पीतांबर का ध्यान कर रहे हैं वहां पर बाघंबर दिख रहा है, जहां कौस्तुभ मणि का ध्यान कर रहे हैं वहां पर सर्प दिख रहे हैं। मार्कंड मुनि तो घबरा गए, बोले हैं मेरे गोपाल जी कहां गए, मेरे कृष्ण कहां गए। और जो अकवका करके अपने प्रिय रूप का अंतर्धान होकर के वैभव रूप में भगवान रुद्र का समाधि में दर्शन किया, सो ये अकवका करके नेत्र खोल दिए, और जो नेत्र देख खोले सो ही रुद्रम त्रिलोकैक गुरुम। श्री मुनि ने त्रिलोकी के गुरु भगवान रुद्र का उस समय दर्शन किया। ननाम सिरसा मुनि, मुनि उस समय मुनि ने श्री शिव जी के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके श्री शिव जी की स्तुति की, बोल महाराज आहा मेरे कृष्ण के एक वैभव रूप में आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, कृष्ण की कृपा से मैं अत्यंत अत्यंत आनंदित हुआ हूं। और शिव तत्व की वंदना करके श्री कृष्ण भक्ति उसको ही हरौ अचलताम स्मृति, भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति को ही, अचल स्मृति को ही, भक्ति को ही बब्रे जब शिव से मांग रहे हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। और शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि चिरंजीव होकर के रहे तो न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगा। इसलिए शिवजी ने दो आशीर्वाद मार्कंड मुनि को अपनी ओर से दिए। मार्कंड मुनि ने तो केवल भक्ति मांगी थी, शुद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति मांगी, परंतु शिवजी ने प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेमा भक्ति तो ठाकुर देंगे, परंतु शिवजी ने आशीर्वाद दिया, ये तो भगवत स्वरूप ही है, आशीर्वाद दे सकते हैं, परंतु दो आशीर्वाद अपनी तरफ से और दिए। और वो आशीर्वाद के पुराणाचार्य तास्तुते, कि तुम पुराणों के आचार्य बनो, पुराण के मार्कंड पुराण के तुम आचार्य बनो, और दूसरा आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीव होकर के रहो। वाह, क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति जो इतना निष्णात है श्री कृष्ण चरणों में, जिसकी ऐसी प्रीति लगी हुई है, और जो इतना निष्णात है वो यदि जीवित रहेगा तो न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगा। तो दो आशीर्वाद दिए कि तुम चिरजीवी हो, अष्ट चिरंजीवियों में प्रधान होकर के विराजमान हो, और पुराणाचार्यता तुमको प्राप्त हो, पुराण के आचार्य होकर के व्यास गद्दी के ऊपर विराजमान होकर के तुम कृष्ण कथा का प्रचार करते हुए विराजमान हो, हरि कथा उनका निरंतर निरंतर गायन करो। तो पुराणाचार्यता और आशीर्वाद, ये दीर्घायु, ये दो, और हर भक्ति मुख्य रूप से आशीर्वाद, बोनस में ये दो आशीर्वाद भी शिव जी को प्रदान किए, ये पार्व श्री मार्कंड मुनि को प्रदान किए। और उसी प्रसंग का ये श्लोक है कि श्री रुद्र भगवान कह रहे हैं के नैवे छत्याशिषक्वापि ब्रह्मर्षि मोक्ष मप्यता, कि ये ब्रह्मर्षि मोक्ष को भी नहीं चाहता है, क्योंकि भक्तिम पराम भगवती लब्धवान पुरुषे अव्यय, इसने पुरुष अव्यय में भक्ति प्राप्त कर ली, ऐसे ये विराजमान। और इसी प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य में दामोदर अष्टक में भी श्री सत्यव्रत ऋषि राजर्षि वे गोविंद की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। दामोदर अष्टक के जो आठ श्लोक हैं वो एक समय में बोले गए श्लोक नहीं हैं, अलग अलग भाव स्थितियों में अलग अलग कहे गए स्तोत्र हैं। और उनमें एक श्लोक, दो श्लोक जो हैं वो इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा न चान्यम बड़े हम वरेशादपि हो इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावे आस्ताम के मन्ये। सत्यव्रत मनु कह रहे हैं दामोदर भगवान की स्तुति करते हुए कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा, माना हे देव मोक्ष वरम परम श्रेष्ठ है, मोक्ष की अवधि, मोक्ष की अवधि भी क्या होगी, भक्ति ही मोक्ष की अवधि है। चार प्रकार की जो मुक्ति है इनमें सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करके आपकी सेवा करना ये परम लक्ष्य है। साष्टी से काम नहीं चलेगा, सालोक्य से काम नहीं चलेगा, सारूप्य से काम नहीं चलेगा, सामीप्य चाहिए चौथी मुक्ति, और सामीप्य भी हो उसके साथ में भी सेवा चाहिए। भगवान का सामीप्य हो और सेवा नहीं हो तो ऐसा सामीप्य भी नहीं चाहिए। तो वरम देव मोक्षम, माना मोक्ष बड़ी चीज है, संसार से मुक्त होना, परंतु श्रेष्ठ होने पर भी उस मोक्ष को और मोक्षावधिम मोक्ष की परम जो अवधि है उस मोक्ष की परम अवधि क्या होगी, सामीप्य मुक्ति, और सामीप्य में भी सेवा, उसको मैं चाहता हूं। न चान्यम ब्रे हम, मैं चारों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता, एकत्व नहीं चाहता, और बरेशाद अपी हो, हे वरदान देने वाले आपके सामने मैं कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहता हूं। इदं ते बपुर नाथ, हे नाथ आपका ये जो शरीर है, ये शरीर बाल गोपाल गोपाल गोपाल बालम, इदं ते बपुर नाथ गोपाल बालम सदा में मना मनस्याव आस्ताम, ये आपका जो स्वरूप है ये मेरे हृदय में सदा स्फुरित होता रहे कि मन्यई, मुझे अन्य कोई वस्तु को चाहने की क्या आवश्यकता। और प्रार्थना कर रहे हैं श्री सत्यव्रत मनु कि कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ति यद्वत् त्वया मोचितौ। आश्चर्य की बात है, ऑक्सीमोरन ये है, विरोधाभास ये है कि आप तो बंधे हुए हो यशोदा मैया के डोरी से, दामोदर हो, और बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर मणग्रीव उनको मोक्ष प्रदान कर रहा है, जो खुद बना हुआ है वो दूसरे को मोक्ष प्रदान कर रहा है, ये आश्चर्य की बात है। तो कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ति यद्वत्, आप स्वयं बंधे होकर के कुबेर के दोनों पुत्रों को नलकुबर मणग्रीव को त्वया मोचितौ संसार बंधन से मुक्त कर रहे हो, और भक्त भाजौ कृतौ च उनको आपने भक्त का पात्र बनाया, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, कृपा करके ऐसी प्रेम भक्ति को मुझे प्रदान करो। और यहां पर जो कहना चाह रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है वो यही है, न मोक्षे ग्रहों में से दामोदरे हो, हे दामोदर मुझे मोक्ष में कोई भी इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा मेरे हृदय में नहीं है, मैं तो आपके इस रूप के माधुर्य का आस्वादन लेना चाहता हूं। इस प्रकार अनेक अनेक प्रमाण दे करके, सिद्धांत में अनेक प्रमाण दे करके ये स्थापित किया कि जो उत्तम अधिकारी हैं उन उत्तम अधिकारियों को श्री कृष्ण भक्ति में इतनी निष्ठा है कि वे मोक्ष भी नहीं चाहते। एक से एक बढ़कर के जो रत्न उनको श्री रूप गोस्वामी जी ने सारे शास्त्रों से चुन करके और उन रत्नों को एक जगह स्थापित कर दिया, इतने प्रमाण हैं। इतने प्रमाणों को सुनकर के भी यदि कोई भक्ति में आग्रह नहीं रखे तो उसको क्या कहा जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। अतः भक्ति मोक्ष से भी निरंतर निरंतर बढ़ करके है। शिंदताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे श्याम, वाह अद्भुत।